Sura dewe, iwule se isa ajarabtu. Daji iwule tia jarab choro, ruhu ala isa simojie kara diliro kiluo. Kaufude uro, bunea kausu aro asem kida nia, kena tia kida. Daji jarab tumadi nanjuro ise chiro, ni tada ala ya, donguru kawye aniro. Wulgune kumboro waljaeno. Isa a kitaw don ruwada. Kam kumbo bas langani, mana ala wuljena samman dgay, yano. Koro yulis tia burni tay rotade loy loram, fado ala yanganaye niya, tiro. Ni tada ala ya, siktine tiduro yukure. Awa kitaw don ruwada. Ala kla nemming mala yawanjuro wada che mukwanjang kamjai baresinum kawro gumdu niroeno isa etiro a kitawlo ruwada bare ala kmandea rijam mieno koroya e yulistia kla kaw kuru fet laero chade tiro lardua dunae samma darajanja fule nia Tiro nguni mewuro sujada sedimea ani sama niro njikiyano. Daji isa ya tiro kalakti nani kwanle yulis. Kitaw la ruwada ala kumandero sujada yide titilonjuro ambutku neno. Daji yulis tia kwalieno. Malayawaye isa ne tiro ngiskira. Kida isa ya chidi galile. Isa ya kida njuba didu. Isa nabi Yahaya kwasoro chaza kena rofange niya. Chidi galile ro walada. Bila najareta kwalje, leje bernila kafir naam chanila napkeno. Berni doong chi berin bedeng, chidi jabolun niya, naptalia alang duana di. Adagayma awa kamande kuren chi nabi Ishaya wuljina di wakaeno. Tie, chidi jabolun niya, Naptalia kanji jawal berimbe na duwam fude berim Jordanian. Tiro galile chidi kirdiae chanidila. Am choro duhu yandathaana di nur kura la charuna. Korote yi choro kawdi karmoy dasaana di ya nur wasana. Sa adan isa jamaro kawli kiji wulu badieno. Tie tummo no da barga may samema del karanjina yeno. Isa huranji buruwe ya bodu. Yemla isa chi burum galile ya jigay duwang. Ya na yindi siman tiro biturus chania. Ya njuna andrawusa buni taramja burum duro fija e kiro. Taidi buni tau. Isa e tairo aro uwa sigaywo na iya kam tauron jadiki yano. Sa adamang buni taramja kwaljani. Tia gya. Korona dhung fuwe niya ya na yindi gade ya kuba. Tada jabadi ya njuna ya haya. Bawanjang kundeno churo marayang buni taramja chasai kiro. Taia boe niya ma. Chijani maradha. Bawanja kwaljani tia gya. Jama kadaye isa aga. Daji isa bila bila roleje dandaljan jama alamje kawuli kijino dhu barga ala e wulji. Am dondia kaswanja jiri fiaeng isangaji ngaiduwang chidi galile samma diriyano. Adhigaini lawarnju chidi siria e ngaro tatargaada. Koro am ladrudi amja kaswa kundondi jiri jiria karua sedong koro ya. Ti chana samma isaro chakude isangayenu. Jama kada tia gya. La anja chidi galile. La chidi blamewe. La bunni Jerizalembe. La chidi Yahudiae. La e ngao burum Jordanii.